الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين، قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم المسلمين، kıymetli müminler, bugün dersimizi, sohbetimizi Rabbimizin müminlere hitap eden, mümin olanlara hitap eden bir ayet-i ilahiyye ile başlamak istiyoruz. Kur'an-ı Mübini, Kur'an-ı Hakimi, Kur'an-ı Azimüşşan'ı tanıyan kardeşlerimiz, okuyan, tanıyan kardeşlerimiz, sık sık "Ya eyyühellezine amenu" şeklinde tecelli eden, tilavet edilen, kıraat edilen bir hitab-ı ilahiyle karşı karşıya gelirler. Ya eyyühellezine amenu. Bu Kur'an'da çok geçer. Böyle kalıp gibi bir kelime, bir ayetin başlangıcı, bir hitap şekli. Ey müminler, ey iman edenler, bunu çok iyi anlamak lazım. Bu ilahi hitabı, bu rahmani hitabı, İslami hitabı çok iyi anlamak lazım. Çünkü Cenab-ı Hak bir hükmü, bir emri, bir yasağı, bir kanunu, bir hikmeti beyan etmeden önce bu hükmü kimlere beyan edeceğini, kimlere hitap edeceğini tespit sadedinde "Ya eyyühellezine amenu" hitabını kullanıyor. Ne demek yani? Ey iman edenler! Bu oldukça şumullü, önemli, anlaşılması, anlatılması şart olan, zaruri olan bir mana ifade ediyor. Ya eyyühellezine amenu demek, ey Allah'ın seçtiği ve kendilerine imanı nasip ettiği insanlar. İman nasip iledir. Daha ey Allah'ın değer verdiği insanlar. Bakın, eğer Allahu Teala değer vermeseydi, kıymet vermeseydi, önem vermeseydi, kıdem vermeseydi, şeref vermeseydi, bunca ibadetleri ve hükümleri mümin olanlara emanet etmezdi. Siz güvenmediğiniz, inanmadığınız, sevmediğiniz bir adama ciddi bir şeyi emanet edebilir misiniz? Demek ki evvela kime hitap edeceğinizi, kime emanet edeceğinizi, kime güveneceğinizi önceden, daha işe başlamadan tespit etmeniz icap ediyor. Cenab-ı Hak da bu hikmetten dolayı orucunu, namazını, cihadını, kitabını, ahkamını kime emanet edeceğini beyan sadedinde evvela ya eyyühellezine amenu hitabını kullanıyor. İmanı görüyor musunuz? İman şerefin, namusun, izzetin, iffetin, mesuliyetin kaynağıdır. İmanı olmayan adam vallahi şerefsizdir. İmanı olmayan adamın namusu, şerefi, izzeti, iffeti, emniyeti, cinsiyeti, cibilliyeti, ciddiyet olamaz. Çünkü ciddiyetin, emniyetin, ehliyetin temeli, esası, kökeni, kaynağı, kaymağı imandır. İman. Deyitleşmeyiniz Müslümanlar. Allah'ın değer vermesi demektir iman etmek. Allah kime değer verecekse, kime kıymet verecekse, kime cennet verecekse ona önce neyi vermiştir? Siz söyleyin. İmanı vermiştir. Kime cennet verecekse önce imanı vermiştir. Cennet vermeyecekse, nimet vermeyecekse, rahmet vermeyecekse, şeref vermeyecekse ona imanı vermemiştir. Anlayın makamınızı, anlayın değerinizi, anlayın bulunduğunuz mevkiinin önemini kavrayalım. Ya eyyühellezine amenu. Çok ciddi bir hadise. Ey iman edenler. Bu aynı zamanda ey sorumluluğu üzerine alanlar. İman etmek sorumluluktur. Bir kimse hep beraber buyurun bir kelime-i şehadet okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü dedikten, kalbiyle bunu tasdik edip manasını, muhtevasını, hakikatini, mahiyetini tasdik ettikten, diliyle de ikrar ettikten sonra, iman ettikten sonra sorumluluğu üstüne alıyor. Artık o dakikadan sonra hayatımızı, işlemlerimizi, eylemlerimizi, davranışlarımızı, tavırlarımızı, tarzlarımızı, yemeğimizi, içmeyimizi, bütün davranışlarımızı Allah'ın hükmüne göre ayarlayacağımıza söz vermiş olmaktan sorumlu olacağız. Ey mümin, sorumlusun. Ya eyyühellezine amenu demek, ey sorumlu insanlar. İmanı olmayan adam sorumsuzdur. Polis olmadı mı, jandarma olmadı mı, gören olmadı mı her kepazeliği yapar. Ama iman eden yapamaz. Allah beni görüyor, Allah beni biliyor diye daima kontrol altında olduğunu bilir. İmanı görüyor musunuz? İman sorumluluktur. Kime karşı sorumluyuz? Biz devletten önce, hükümetten önce, jandarmadan önce, polisten önce, anneden, babadan, kendimizden önce evvela kime karşı sorumluyuz mümin olarak? Siz söyleyin, kime karşı? Allah'a karşı sorumluyuz. Evvela Allah'a karşı sorumlusun. Mümin demek bu demek. Mümin demek herkesten, her kurumdan, her şahıstan, her husustan evvel Allah'a karşı sorumlu olan adam demek. Allah'a karşı sorumluyuz. Elimizden, ayağımızdan vallahi sorumluyuz. Gözümüzden, kulağımızdan, her şeyimizden Allah'a karşı sorumluyuz. Onun için Cenab-ı Hak ya eyyühellezine amenu diyor. Ey sorumlu tuttuğum insanlar. Bakın Cenab-ı Hak iman etmeyen kişileri namaz kılmaktan sorumlu tutar mı, tutmaz mı? Ses gelmedi. Tutmaz. İman edenleri namazdan sorumlu tutuyor. İman edenleri namustan ve şereften sorumlu tutuyor. İman edenleri yemekten içmekten sorumlu tutuyor. İman etmemiş adam domuz da yese, af buyurun pislik de yese Allah sormayacak. Çünkü kendisi pis. Ya eyyühellezine amenu, ey hayatını, yaşayışını, davranışını, düşüncesini Allah'a karşı sorumluluğunu kabul eden insan. İman etmek, sorumluluğunu kabul etmek, altına imza atmak demektir. Evet. Şimdi bakalım ne gelecek? Ya eyyühellezine amenu, ey imanla, tasdik ile, şehadetle, kelime-i tevhid ile şereflenen, değerlenen, kıdemlenen, önemlenen insanlar. Ey kendilerine özel değer verdiğin insanlar. İn câekum fâsikum bi nebe'in. Nebe Arapça haber demek. En nebe'ü haber. Nebe. Size fasık bir kişi, fasık, bakın bu kelimelerin her birinin teker teker bilinmesi lazım. Kur'an'ın okunması değil, bilinmesi lazım. Fasık. Fasık ne demek dendiği zaman teker teker, takır takır cevap veremiyorsanız vallahi eksiksiniz. Fasık kime derler? Kafir kime derler? Münafık kime derler? Müşrik kime derler? Bunların bilinmesi lazım. Bunlar bilinmeden Kur'an bilinmez. Çünkü bu kelimeleri Kur'an-ı Kerim arz ediyor. Kur'an-ı Kerim takdim ediyor. İn câekum fâsikun. Ne demek fâsık? Bu bir sıfattır. Fâsık başka, kafir başkadır. Kafir Allah'ın varlığını, birliğini, hükümlerini, kitabını, peygamberlerini inkar eden adam. Tanımıyor, kabul etmiyor. Kafir. Fasık Allah'a inanıyor. Allah'ın kitabına inanıyor, ayetlere inanıyor, peygambere inanıyor. İtikat bakımından hiç farkı yok, aynen mümin gibi inanıyor. Fakat amel hususunda yapmıyor, ihmal ediyor. Namazın Allah'ın emri olduğunu kabul ediyor fakat kılmıyor. Buna fasık denir. Namazın Allah'ın emri olduğunu kabul etmediği için kılmıyorsa kafir denir. Canım namaz Allah'ın emridir. Amenna. Fakat işte kılamıyoruz. Hah, bu adam fasık. Bak kelime değişti. Mana değişti. İfade değişti. İbare değişti. Size fasık bir kişi bir haber getirdiği zaman en nebe'ü haber demişti. İnca eküm size getirdiği zaman kim fasık, bir fasık bir haber getirdiği zaman efendiler müminiz, müslümanız, insanız, haber almaya muhtacız, haber vermeye muhtacız. Gerek yaşadığımız ülkenin dışındaki insanlardan, müslümanlardan haber almak, haber vermek, yaşadığımız vatanımızdan, doğup büyüdüğümüz şehirden, köyden, kasabadan, devletten, hükümetten, müslümanlardan haber almak, haber vermek zorundayız. Buna muhtacız. Habersiz yaşamak mümkün değil. Havasız yaşamak mümkün olmadığı gibi Habersiz yaşamak da mümkün değildir. Çıldırırsınız. Haber alacaksınız. Allah-u Teala haber almaya muhtaç olduğumuz için sesleri, haberleri, mesajları, konuşmaları almaya mecbur ve muhtaç olduğumuz için Allah kafamızda iki tane ne yaratmıştır siz söyleyin. Kulak yaratmıştır. Bakın ihtiyaç var. Görmek ne kadar ihtiyaçsa duymak da o kadar ihtiyaçtır. Habersiz yaşanmaz. Yazılı haber var, sesli haber var, görüntülü haber var. Var var var haber ama hepsi haber. Haber olmak bakımından hepsi aynı. Mektup bir haberdir. Kitap bir haberdir. Hele şimdilerde her akşam, daha ziyade akşam saat 7'den başlayıp 8.30'a, 9'a kadar, 10'a kadar çeşitli televizyon kanallarında bütün insanlar ve Müslümanlar çatır çatır haber bombardımanına tutuluyor musunuz, tutulmuyor musunuz? Haber bombardımanı. Dan dan dan dan dan dan haber. Aynen bombardıman gibi. Ulan ne oluyorsunuz zalim oğlu zalimler? Haber böyle mi verilir? Biri bitiyor, biri başlıyor. Biri ağlıyor, biri veriyor. Biri atıyor, biri tutuyor. Adeta insanların kulakları, beyinleri, kafaları, zihinleri haber bombardımanına, haber bombardımanına muhatap tutuluyor. Çoluk, çocuk, büyük, küçük, karı, erkek. Ve bu haberlerin ne olduğu belli değil. Hangisi doğru, hangisi yanlış, hangisi hak, hangisi batıl. Herkes dinliyor, haber dinliyorum. Haber dinleme özgürlüğü, haber alma, haber verme özgürlüğü, basın özgürlüğü, televizyon kanalları, işte efendim medya. Nedir bunlar? Her gün muhatabız, her saat muhatabız, akşam sabah muhatabız. Bütün bunlara karşı tavrımız ne olmalıdır? Müslümanların bu haber dediğimiz habercilik, medya, yazılı basın organları, görüntülü yayın organları, televizyonlar, bunlara karşı tavrımız, tutumumuz ne olmalıdır? Bunu anlamadan cennete gidemezsiniz. Şimdi ayet okuyorum. Bakın şu ayet-i kerime bu sabah nazil olmuş kadar taze. Bütün ayetler öyle ama hele bazı ayetler sanki şimdi geldi. Sanki şimdi geldi. Halbuki 15 asır oluyor. 15 asırdır bunlar gelmiş. Ey iman edenler, ey kendilerini sorumlu tuttuğum insanlar, Cenab-ı Hak diyor. Ey davranışlarından, düşüncelerinden, hareketlerinden kendilerini sorumlu tuttuğum adamlar. Buyur ya Rabbi, اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِكُمْ بِنَبَئٍ Kimliğini, kişiliğini bilmediğiniz, dininden, imanından, ahlakından emin olmadığınız bir haberci, bir muhabir, bir spiker, bir televizyoncu, bir kameraman size bir haber getirdiği zaman, ayetin güncelliğine bakın. Ne olacak? Hemen Allah'ın hükmü geliyor. Fetebeyyenu, bakın bir kelime, fetebeyyenu. Fetebeyyenu, bu emri ilahinin altında teker teker eziliyoruz. Kimse dikkat etmiyor. Edenler müstesna, onlar kaideyi bozmaz. Fetebeyyenu demek, o haberin kaynağını araştırın. Tebeyyün demek, aslını, esasını, kaynağını araştırın. Beyine, beyan, açıklama. Kökünü, haberin esasını. Haber nereden çıkıyor? araştırın. Bizim tavrımız böyle olmuyor. Nereden ne haber gelirse, nereden ne mesaj gelirse, nereden hangi kanaldan hangi gazeteden haber gelirse, tamam, hemen o haberi kabul etmek. İslam'ın, Müslümanların tavrı mı değil mi? Tavrı değil. Niye? Ayet-i kerime var. Ayet olmasa zaten söylememiz mümkün değil. Bakın, size bir haber geldiği zaman, getirildiği zaman, size bir haber ulaştığı zaman fetebeyyenu, o haberin kaynağını araştırın. Ayet-i kerimesi müminlere hitap ediyor mu etmiyor mu? Müminlere hitap ediyor. Ama bizim tavrımız böyle değil. Nereden ne haber gelirse gelsin, sanki fetebeyyenu değil de fetekabbelu, kabul edin gibi bir mana anlaşılmış. Sanki öyle bir davranış sergileniyor. Fetekabbelu, nereden haber gelirse gelsin kabul edin. Bu yok. Bu İslam'da yok. Bu Kur'an'da yok. Fetekabbelu demiyor Cenab-ı Hak. Fetebeyyenu, araştırın. Araştırmadan hiçbir haberi kabul etmeyin. Babanız dahi haberi verse hemen kabul etmeyin, araştırın. Araştırılmadan kabul edilecek bir tek haber vardır. O da Allah'ın kitabı, Hazreti Muhammed Mustafa'nın beyanatı. Onun dışında bütün haberler araştırılacaktır. Araştırmadan kabul etmeyin Müslümanlar. Çünkü bu haberi verenler, bu haberleri her akşam televizyon ekranlarına yansıtanlar, bu adamların dininden, imanından, ahlakından nasıl emin oluyorsunuz? Ben size şaşıyorum. Şu cemaate şaşıyorum. Nasıl emin oluyorsunuz? Ya nasıl? Bir peygamber haberi değil, bir Kur'an'ın haberi değil, sünnetin haberi değil. Nasıl inanıyorsunuz? Evvela bir şüpheyle, tereddütle, arkasından araştırmayla mükellef olduğumuzu bilmemiz lazım. Nereden haber gelirse gelsin kabul edilir mi? Mümkün mü? Görmüyor musunuz televizyon kanallarını? Adam spiker diyorlar işte, o haberi okuyan kişi. Daha çok kadın görüyorsunuz. Şehvet yüklü kadınlar. Şehvet yüklü kadınlar. Çıkıp orada bir haber okuyor. O haberler kendisine geliyor bir yerlerden. Haberi getiren, haberi hazırlayan kişiye ne diyorlar? Muhabir, muhabir. Haberi o da alıp okuyor. Milyonlarca insana okuyor. Okurken o haberi okuyan spikere dikkat etmiyor musunuz? Öyle bir tavır takınıyor ki, eğer haber verdiği kişi sevmediği kişi ise, hoşlanmadığı kişi ise, o haberi okurken ses tonunu değiştiriyor mu değiştirmiyor mu soruyorum. Bak, taraf tutuyor. Taraf tutuyor. Tarafsız haber veren yok. Bütün kanallar kepaze. Haberi sevmediği bir parti ile alakalı bir haberi verirken başkalarının da sevmemesi için sesini değiştiriyor. Tonunu değiştiriyor, tavrını değiştiriyor, jestini, mimiklerini değiştiriyor, konuşma tarzı değişiyor. Haber verirken bu spikerler görmüyor musunuz? Aynen savcı gibi, yargıç gibi yargılıyor. Gerici adam diyor, yobaz adam diyor. Senin haber verirken insanları yargılamaya hakkın yok, şerefsiz adam. Yargılama hakkın yok. Sen muhabirsin, sen haber veriyorsun. Şuna yobaz, buna saldırgan, buna şöyle demeye hakkın yok. Bunlar yargının neticesinde söylenmesi gereken sözler. Adam haber okurken yargılıyor. Haber okurken sorguluyor. Savcı gibi, hakim gibi haber okuyor. Çağ dışı diyor. Terörist diyor. Eylemci diyor. Hakaretli kelimeler kullanıyor. Habercinin bu kelimeleri kullanmaya hakkı yok. Olduğu gibi yansıtması lazım. Ama bunları bulamazsınız. Türkiye'de gerek gazetelerde gerekse televizyonlarda, ekranlarda haber okuyanlar, muhabirlerin hiçbirisi muhabir değil. Ya nedir? Muhbir. Bakın kelimelere dikkat edelim. Muhabir başka şey, muhbir siz söyleyin. Muhbir adamı ihbar eden, tutuklansın, yargılansın, zarar görsün, içeri tıkılsın diye haber veren adama muhbir denir. Türkiye'de gazeteci yok, hepsi muhbirdir, hepsi ajandır, hepsi casustur. Satılmış adamlardır, kiralık adamlardır. 1 lira kiralanmış adam. Parayla okuyor, parayla konuşuyor, patrona bağlı, holdinge bağlı, şahsa bağlı, ajana bağlı, ajansa bağlı. Hakk'a bağlı değil, Allah'a bağlı değil, Muhammed Mustafa'ya bağlı değil, kitaba bağlı değil. Bakın nereden kaynaklanıyor. Onun için bu basın dediğimiz medya, medyayı 3 gün ıslah edin şu memlekette medya. Basın, yayın hakka, hakikate çekilebilsin. Memlekette güllük gülistanlık olacak. Ne Alevi Sünni çatışması olur, ne kavga olur, ne boğuşma, ne çatışma. Memleket vallahi barış içinde gezer. Ama basın beladır. Kışkırtıyor. Haber verirken bile kışkırtıcı olarak haber okuyor. Sevdiği insanların haberini okurken başkaları etkilensin diye sesinin tonu değişiyor. Vay zalim oğlu zalimler. Sadece yalan haber vermek de kalmıyor. O yalan haberin etkisi, tesiri fazlalaşsın diye sesinin tonunu değiştiriyor. Görüntüye öyle getiriyor. Sevdiği bir adamı görüntüye getirirken çekimi ona göre çekiyor. Sevmediği bir adamı görüntüye getirirken öyle alttan çekmiş ki adamı canavar gibi gösteriyor. Öyle mi değil mi? Görüyor, her akşam bunları görüyorsunuz. Sevdiği bir partinin mitingini, miting görüntüye getirirken nerede kalabalık yerler varsa onu çekip görüntüye getiriyor. Sevmediği partinin mitinginin haberini görüntüye getirirken seyrek aralıkları çekip getiriyor. Görmüyor musunuz? Taraf tutuyor. Haberci taraf tutamaz. Muhabir taraf tutmaz. Yanlı olmaz. Tutucu olmaz. Yargılayıcı olmaz. Yağcı olmaz. Kışkırtıcı olmaz. Bizde bütün muhabirler kışkırtıcı, yağcı, yalancı ve bütün yargılayıcı, insanları kötüleyen, aşağılayan haber metinleri okuyorlar. Bizde haberci mi var? Ülkemizin, vatanımızın başında en büyük bela medyadır. Ellerinden gelse reyting dedikleri, para için, servet için yapmayacakları hiçbir şey yok. Korkunç. Ne ırz endişesi, ne namus endişesi, ne şeref endişesi taşımıyorlar. İnsanları karalamak, insanları kötülemek, insanları yargılamak, insanları kışkırtmak basın ve yayın organlarının vazgeçilmez karakteri haline geldi. Bu basın organlarını ve bunların verdiği haberleri dinleyen Müslümanlara Allah yardım etsin. Felaket. Tek felaket. Fetebeyyenu, araştırın diyor. İslam'ın Müslümanlara teklifi budur. Nereden haber gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin, bu haberleri araştırmakla mükellefsiniz. Hemen kabul etmek Müslümanın tavrı değil. Ha, yahu gazete yazdı, televizyon söyledi. O televizyon söyleyebilir, o televizyonun arkasında kim var, kimler var, hangi patronlar, hangi şunlar, hangi bunlar, bunları bilmeden nasıl kabul ediyorsun? E canım, adam kendisi söyledi. Ben gittim, falancayı ben vurdum dedi. Hani adam, bir adam çıkar diyorlar, tetikçi. Tetikçi. Çıkıyor, paltoyu giymiş, başını kaldırıp kimseye bakmadan böyle yere baka baka. Paltoyu giymiş, başını kaldırıp kimseye bakmadan böyle yere baka baka, ben öldürdüm diyor, burada vurdum, burada yaptım, bana silahları İranlılar verdi, İran, bu konuşuyor, acaba hangi şartlarda konuşuyor, alttan tabanca mı tutuyorlar, iğne mi vurdular damarlarına, bu adamı ki bu hale nasıl getirdiler, işkence var, bela var, tehdit var, korkutma var, şunlar var, binlerce mesele var, nasıl kabul ediyorsunuz? Konuşuyor ama konuşuyor. Hangi şartlar altında konuşuyor? Bakın. Bunlar mühim meseleler. Yani haber efendim işte haber bülteninde söyledi. Biliyor musunuz o haberler nasıl söyleniyor? Benim başıma geldiği için söylüyorum. Gözlerimiz sımsıkı bağlı. Siyasi şubedeyiz. Biliyorsunuz 12 Eylül'den sonra uzun sorgulamalar, yargılamalar, işkenceler hücrelerde kala kala kala anamızdan emdiğimizi burnumuzdan getir. Gözünü çadır beziyle bağlı soruyor. Ulan diyor Fatih'te içki satılan bakkallar diyor bombalandı 1980'den önce. Buraları bombalatan sensin diyor hoca. Sen fetva verdin. Gidin burayı bombalayın dedin. Bunu anladık diyor. Ancak bu bombayı size kim getirdi? Örgütünüz neredeydi? Kaç kişiydiniz? Elemanlarınız kimdi? Adresiniz nereydi? 50 tane. Ya diyorsun ki memur bey, polis bey, memur bey, inandığım Allah'a yemin ederim ki ben hayatta bomba görmedim, kimseye bir şey demedim, caminin dışına çıkmadım, ulan senin Allah'ını bilmem ne yapayım diyor. Şöyle diyor, elektrik veriyor, işkence yapıyor. Ve sen söylüyorsun. Sen de akşamına ooo ya falanca yapmış, vallahi kendisi söyledi diyorsun. Ahmak Müslümanlar. Hemen inanıyor, hemen kabul ediyor. Hangi şartlarda konuşuyor bu adam? Ah Müslümanlar, çıldıracak oluyorum bazen, çıldıracak oluyorum yani. Bu Müslümanlar nasıl cennete gidecek? Bakın Efendimizin bir hadisini arz edeyim. Kefa bil mer'i ismen en yuhaddise bi kulli ma semi'a. Kainatta az konuşup çok mana ifade eden tek adam Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Bakın bu çok mühim bir sıfattır. Az kelimeyle çok mana ifade eden tek peygamber kainatta. Hazreti Muhammedül Emin rahmeten lil alemindir. Müthiş bir şey bu. İki kelimeyle 2000 sayfa mana. Zaten mühim olan da burası. Çok konuşmanın bir anlamı yok. Kefa bil mer'i ismen en yuhaddise bi kulli ma semi'a. Hadisin tamamı bu kadar. Ama 2000 sayfa mana yazabilirsiniz. Öyle geniş. Onun için hadislerin şerhi vardır. Şerh demek açıklamak demek. Şerh. Şarih. Hadis şarihleri vardır. Şerh edenler. Acaba ne manaya geliyor diye sayfalarca açıklama yapılıyor. Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, kefa, kefa, kafidir demiş. Hani Türkçemize geçmiş, kafi, kafi, yeter, yeter. Kefa bil mer'i ismen, bir adama günah olarak yeter. Hayatta hiçbir günah işlemese de, şimdi şu söyleyeceği, peygamberin söyleyeceği günahı işlese, cehenneme gitmesine kafidir. Peygamber haberi bu, bak buna inanıyoruz. Kefa bil mer'i ismen, bir kimseye günah olarak, cürüm olarak şu kafidir ki, ne bu? En yuhaddise bi kulli ma semi'a, işittiği bir haberi, ya duydun mu falan şöyleymiş ha, bir haber duydum. İşittiği bir haberi araştırmadan kaynağını şu ayeti kerimede fetebeyyenu açıklamasını kaynağını araştırmadan o haberi kendisi duyar duymaz araştırma yapmadan soruşturma yapmadan doğru mu yalan haber mi incelemeden ikinci bir şahsa o haberi söylemesindeki günah o kişinin cehenneme gitmesine kafidir. Başka günah işlemeye gerek yoktur. Hadi bakalım. Ey akşamlara kadar kahvehanelerde, kulüplerde, çay ocaklarında akşama kadar yalan haber taşıyan, yalan haber hammalları. Yalan haber hammalları. Nasıl hesap vereceksiniz? Ben bundan endişe ediyorum. Vallahi Müslümanlar, şurada konuştuklarımın bir tek gayesi var. Ateşe düşmeyesiniz, azaba girmeyesiniz, cehenneme gitmeyesiniz diye bu ayetleri açıklıyoruz. Sizi seviyoruz. Cehenneme gitmenizi vallahi istemiyoruz. Derdimiz bu. Davamız bu. Sevdamız bu. Kavgamız bu. Mümin olarak yaşayalım, mümin olarak ölelim diye mücadele veriyoruz. Başka buralara çıkmamızın ne anlamı olabilir? Zaten etkimiz yok, yetkimiz yok. Görüyorsunuz, hiçbir ciddi bir işlem, ciddi bir hareket yok. Adeta İslam şu anda dünyada abluka altına alınmak isteniyor. Görmüyor musunuz? Mısır'ın baş şehri Kahire'de, adına terör zirvesi dedikleri bir zirvede, Türkiye'nin de Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere 33 Müslüman ülkenin ve gözeticilerin gözetiminde Kahire'de terör toplantısı yapıldı mı, yapılmadı mı? Arkasından bakın, şiddetle Müslümanların takip edileceği, askeri garnizonlarda, sivil kurumlarda, bölgelerde nasıl tedbirler alınacağı, başörtülü kızlara ne muamele yapılacağı hakkında terör zirvesinden sonra hemen hareket başladı mı, başlamadı mı soruyorum. Görüyor musunuz? Tesadüf var mı? Müslümanları abluka altına almak istiyorlar. Bakın Müslümanların hareketlerine, Müslümanların Allah'tan aldıkları emirleri ve ibadetleri eda etme hareketlerine bakın suçlamalar başladı. Ne diyorlar? İslami hareket. İslami hareket. Aman tehlike! İslami hareket. Bir de zalim oğlu zalim. Beş vakit namaz kılmak İslami hareket midir, değil midir? Namaz kılmak İslami harekettir. Öyle ya. Jimnastik hareketi değil ya. Abdest almak İslami harekettir. Bakın, cuma namazı kılmak İslami harekettir. Kur'an kursları İslami harekettir. İmam hatip okulları İslami harekettir. Ama bakın, İsrail'in emriyle, Amerika'nın da tehdidiyle İslami hareket kelimesi tehlike anlamına, tehdit anlamına alınmaya başladı mı, başlamadı mı soruyorum. Görüyor musunuz? Tesadüf mü bunlar? Müslümanlar, kardeşler. İslami hareket. Tabii hareketimiz İslami olacak. Hristiyanların yaptığı hareketlere Hristiyani hareket demiyorsunuz da Müslümanların niye hareketine İslami hareket diye tehdit ediyorsun? Bire zalim. Müslüman zaten İslami hareket etmekle mükelleftir. Zaten inancımızın gereğidir. Nerede olursak olalım namaz kılmak, namaz kılanların birbirini tanıması, sevmesi, sayması, yardımlaşması, cihad etmesi, zalimlere karşı gelmesi, fitneye, fesada karşı gelmesi, teröre, anarşiye karşı gelmesi zaten Müslümanların tabii görevleridir. Ha, İslami hareket var burada diyor. Başka ne olacak? Ne olacaktı? Ne olacaktı zaten? Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, in ca'ekum fasikum binebe'in fetebeyyenu, size bir haber ulaştığı zaman hemen kabul etmeyin, tamamdır demeyin, okey demeyin, oldu tamamdır, doğru ya Allah'a vay anasını be, doğruymuş demeyin ya, demeyin. Fetebeyyenu, araştırın, soruşturun, hemen kabul etmeyin. Fela tekabbelu, hemen kabul etmeyin. Hiç tanımadığınız bir adam sizi itham edebilir. tetikçidir, çıkar konuşur. Acaba konuşuyor mu? Konuşana değil, kime dikkat edeceksin? Konuşturana. Hani konuşana değil, konuşturana bak. Söyleyene değil, söyletene bak. Aynı tetikçi deseydi ki, efendim, benim falan gazeteciyi, falan yazarı öldürmemi Fethullah Hoca bana nasihat etti, ben ondan etkilendim de gittim adamı vurdum deseydi, yanlıştı Fethullah Hoca. Gel içeri bakayım. Konuşana değil, konuşturana bakınız. Haberleri şüpheyle karşılayınız. Teslim olmayınız hiçbir habere, hiçbir kanala, hiçbir gazeteye şartlanmayınız. Gazete okuya okuya fitne fesat erbabı haline geldik. Televizyon kanallarında yalan haber, asparagas diyor gavurlar, asparagas, yalan haber. Dinleye yalan hammalı, yalan makinası, yalan şeytanı olduk. Kimsenin kimse itibarı kalmadı. Kimsenin kimse itimadı kalmadı. Dün düşman olduğuna bugün gazeteci dost oluyor. Bugün düşman olduğuna yarın dost oluyor. Bu gazeteciler hayasız, terbiyesiz, emniyetsiz, ciddiyetsiz, cibilliyetsiz bu adamlar. Nasıl teslim oluyorsunuz? Nasıl kabul ediyorsunuz? Allahu Teala bu Kur'an'ın Hücurat suresinin 6 numaralı ayetinin icabını yerine getirmeyi cümlemize müyesser eylesin inşallah. Bunu şunun için söylüyoruz kardeşler, Kur'an açık ifade ediyor. وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلِمٍ. Hakkında kat'i bilgiler, kat'i belgeler olmayan şeyin peşine düşmeyin. Ağzınızda o haberleri gezdirmeyin, dolaştırmayın, ona buna nakletmeyin. Niye ya Rabbi, ne olur konuşursam. اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Sizi kulaklarınızdan, gözlerinizden, gönlünüzden, eliniz ayağınızdan, gözünüz kulağınızdan teker teker suale çekeceğim. Küllü ülaike, bunların hepsi kâne anhu mes'ûle, hepsi mes'uldür. Sorgulanacaksınız. Onun için bunları söylüyoruz. Her duyduğunuzu, her işittiğinizi, her efendim kulağınıza geleni araştırmadan, soruşturmadan ciddi bilgi, ciddi belge, ispat, delil, senet, hüccet olmadan ikinci bir şahsa o haberi aktardın mı, sana bu günah yeter kardeşim. Başka gidip de başka günah işlemeye gerek yok. Cenab-ı Hak bu günahtan bizi muhafaza buyursun. Çok meseleler var, çok sıkıntılar var. Müslümanlar bütün dünyada şu anda görüyorsunuz, iki tane eylemci neyse Hamas mamas kendisine bombayı kuşak gibi sardı, patlattı, şu kadar adam öldü. Bakın o günden bugüne kadar o eylemcilerin neyse o kişilerin analarını, babalarını, sülalesini tamamen İsrail teker teker içeri alıp hepsini öldürüyor. Evlerini yakıyor. Sınırları kapatıyor. Ama dünyanın sesi çıkmıyor. Rusya, Çeçenistan'da olduğu gibi sivillerin evlerine bomba, bomba, bomba yüz binlerce insanı öldürüyor. Dünyada ses çıkmıyor. Filistin'de kıyamet kopuyor, ses çıkmıyor. Cezayir'de her gün 200 Müslüman öldürülüyor. Bunlara da terörist diyor diyen Fransa, diyen Almanya, diyen İngiltere, sen de bunlara inanıyorsun. Ve yeryüzünde Müslümanlar kıyım kıyım kıyılıyor. Haberleri onlar veriyor. Sözleri, sesleri onlar ortaya koyuyor. Sen kabul ediyor gibisin. Ses çıkmıyor, nefes çıkmıyor. Yeryüzünde İslam abluka altına alınmak isteniyor. Haftaya yeryüzündeki etkili haber ajanslarının neler olduğunu, kimler olduğunu, niçin bunları yaptıklarını haftaya açıklamak üzere Cenab-ı Hak cümlemizi rızasından, rahmetinden, feyzinden, bereketinden ayırmasın. Ülkemizi, bölgemizi, vatanımızı, milletimizi, yurdumuzu ve nihayet İstanbul'umuzu, sitemizi, imesimizi, evlerimizi, yurtlarımızı terörden, anarşiden, fitneden, fesattan, felaketten, musibetten, yokluktan, kıtlıktan, darlıktan muhafaza buyursun. Cümlemize, cümlemizi, birbirimizi anlamayı, anlaşmayı, uzlaşmayı, birleşmeyi, bütünleşmeyi bize nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.